گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 233. آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند؟ آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند که از شوق تو هم دیده چه شب می گذراند؟ وقت است گر از پای درآیم که همه عمر باری نکشیدم که به هجران تو ماند. سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پرس، سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پرس، که احوال دل سوختگان سوخته داند. ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوری، در آتش سوزنده صبوری که تواند. ترسم که نمانم من از این درد و دریغا، ترسم که نمانم من از این درد و دریغا، کاندر دل من حسرت روی تو بماند. زنهار زنهار که چون میگذری بر سر مجروح، از وی خبری پرس که چون میگذراند. خواهند عاشقان دو مراد از خدای خیش، هجران برای غیر و وصال از برای خیش. هجران برای غیر و وصال از برای خیش. صد بار آشنا شده ای با من و هنوز بیگانه وار می گذری ز آشنای خیش. بیگانه وار می گذری ز آشنای خیش. آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند، آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند، که از شوق تو دیده چه شب می گذراند. وای کس شوق تو هم دیده چه شب می گذراند. Thank you. سوز دل یعقوب، سوز دل یعقوب، ستم دیده زمان فرس، کهوال دل سوخته گل سوخته دانه کهوال دل سوخته گل سوخته دانه ترسم که نمانم من از این درد و دریغا کن در دل من حسرت روی تو بماند یا کن در دل من حسرت روی تو بماند Mm-hmm. وقتی نکند با من سرگشته که یک روز هم خانه من باشی و هم سایه ندارد داند فریاد بکن، فریاد بکن، یا بکشد یا برهاند، فریاد بکن، یا بکشد یا برهاند. ای بی وفا، ای بی وفا، چه چاره کنم با جفای تو؟ تا کی جفا برم به امید وفای تو؟ می خواهم از خدا به دعا 100,000 جان، می خواهم از خدا به دعا 100,000 جان، تا 100,000 بار بمیرم برای تو. حیرانم حیرانم ز دست دل سرگردانم، گریانم گریانم، گواه من این ها. بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالیست، شب چنان روز چنین آه چه مشکل حالیست. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سم رسید برنامه شماره 233 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه، آقایان فاخته‌ای، کسائی و جلیل شهناز تنظیم یافته. اشعار از سعدی، هلالی، آهنگ از آقای تجویدی، نظم از معینی کرمانشاهی.